محترم قومندان صاحب، تاسو دا ونه ویل چې آیا دا د مومندو د افغانستان دولت نه پرشته هم ټوپک او سلار وړي او هم هر میاشتنی معاش د افغانستان د حکومت نه اخلي؟ که داسې یو پروپاګند بله، داسې یو تعداد خلق شته دی چې هغوی د افغانستان نه ډېر په مخصوص ډول باندې دوی تنخواه اخلي او ډېر په کم جراتۍ باندې دوی چې دی سلاح راوړې ده او په مومندو کې چې دی ځای په ځای دي، مګر د مجاهدینو د قوي روحي په اساس باندې چې دوی لري، دوی دا جرات نه شي کولی چې دوی درست سلاح په غاړه کې واچوي او هغه دی دا او وګرځي او یا د مجاهدینو مقابله وکړي، داسې نه شته. تاسو خپل د اړتیا وړ وسله د کوم ځایه کړې ده؟ مونږ د اړتیا وړ وسله چې دی مونږ خو مومند یو او مونږ سره چې دی په زیات تعداد وسله چې دی مونږ خپله شخصي ده او په کم تعداد باندې وسله چې دی د ضرورت هغه مونږ ته د حزب دخوا نه راکول کېږي، بلکې ټولو قوماندانانو ته ورکول کېږي تنظیم دخوا. د جهاد په ساحه کې تاسو کوم شیان ته ضرورت لرئ؟ د جهاد په ساحه کې مونږه زیات ضرورت چې دی هغه عبارت ډاکټران ډاکټرانو د جملې نه، یعنی طبي پرسونل، طبي پرسونل چې هغه دا باید زموږ مجاهد وي. بل دا د مهماتو دغه چې دی زمونږ ډېر ضرورت لري، ځکه دښمن ډېر قوي دی. بله، ګرچې زمونږ نیکونو او پلرونو په توره باندې مونږ د دوی مقابله د انګریزانو سره یې کړې ده، نور خلکو سره یې کړې ده، مونږ باید د دوی سره وکړو. بیا هم چون دا نوې دنیا ده، نوی عصر دی او نوې اصلحه ده، باید د دې په مقابل کې په هماغسې اندازه باندې سلاح دغه شي. په دې هکله د افغاني رهبرانو نه ستا څه توقع ده؟ افغاني رهبران چې کوم چې په پېښور کې دي، د دوی یوه توقع دا ده چې دوی باید په خپل منځ کې اتحاد وکړي. بله، او یو واحد مرکز دوی منځ ته راوړي چې تر څو دوی دغه نه شي، یو نه شي سره، نو مونږ چې دی کوم مرامونه چې د اسلام په چوکاټ کې مونږ لرو هغه نه ترسره کیږي. بله، دا چې زموږ مرکې ته حاضر شوئ، یو جهان تشکر.